संपादन चक्रु मंत्र में था वो पांच इकट्ठा हुए परस्पर विचार करने के लिए। ये विचार करने के लिए इकट्ठा हुए, विचार किए भी उन्होंने लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इसलिए कह रहे भाष्यकार तेह मीमांसंतो भी निश्चय अलभमाना संपादयान चक्र। वे लोग जो है मीमांसंतो भी मैंने विचार करते हुए भी परस्पर को विचार किए, जो जो इतना जानते जितना उतना बोला, लेकिन निष्कर्ष पर वे नहीं पहुंच सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, यह संपादयान चक्र संपादितवंत, इस प्रकार का निर्णय लिया। क्या आत्मनः उपदेशतारम, हम लोगों को कौन इस विषय में निर्णय पूर्वक उपदेश दे सकता है, किस विषय में निर्णय दिया। उद्दालक वही प्रसिद्ध नामतः, नाम से जो उद्दालक है प्रसिद्ध, वही हमको इस विषय में सम्यक उपदेश दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने निश्चय लिया। भगवंता मन पूजावंतो वयम अरुण ही, अरुण से पत्यम, जो अरुण का पुत्र है अरुणी, ये जो है पूज्य है, वे ही हमारा संशय को दूर करेंगे। संप्रति क्यों, क्यों संप्रति सम्यक आत्मन वैश्वेतम अध्यती स्मृति, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इस समय में वो अपने जितना ज्ञान के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी उतना ज्ञान नहीं है, वो और आगे दूसरे को ले जाएंगे। तो संप्रति सम्यक इमम आत्मानम, ये जो आत्मा कौन वैश्वानर आत्मा, जो हम लोगों के द्वारा विप्रेत है, उसको वे इस समय में सम्यक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, वे इस युग में सम्यक स्मरण किए हुए रहते हैं। तम हंत इदानीम अभ्यागच्छाम, इसलिए अब जो है हम लोग उन्हीं के पास जावे। इत्यम निश्चित तम अभ्याज मोह, ऐसा निश्चय करके पांचों लोग ऋषि लोग उनके पास चले गतवंत। तम आरुणी प्रति, उस आरुणी जो है उद्दालक के प्रति मेरे पहुंचे। सह संपादयान चकार प्रक्षन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियाभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्ये हंत हम अन्यम अभ्यनुशासानीति। सह संपादयान चकार, लेकिन वह भी पहले से निश्चय कर लिया, उद्दालक ने इन लोगों को आता हुआ देख के ही निश्चय कर लिया, समझ गया कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये क्या पूछने वाले हैं, और वो ये भी जानता है कि मैं इसको पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे सकूंगा। इस प्रकार को निश्चय किया कि भाई ये जो महागृहस्थ परम श्रोत्र जो है कि मेरी महाशाला महाश्रोतिया माम प्रक्षन्ति, मुझे इस विश्वास यात्रा के बारे में पूछते हैं, पूछेंगे जरूर, और लेकिन मैं तो उसे अवयव को पकड़ के रखता हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ पूरा, मैं जिस अवयव को जान उतने में बोलूंगा तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ते व्य न सर्वम इव प्रतिपत्ति, संपूर्ण उपदेश लेके समान भी नहीं कर सकता, संपूर्ण के नजदीक भी क्या, एक अवय को पकड़ा हुआ जिस आदमी को कैसे बोलोगे संपूर्ण के पास पहुंचा देगा, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम था अहम अन्यम अभ्युशासानी, इसलिए अच्छा होगा कि मैं इन लोगों को किसी दूसरे उपदेशक के पास ले चलू, मैं भी चलूंगा और ये लोग भी चले, ऐसा उसने निर्णय लिया। सह तान दृष्टैव तेषां आगमन प्रयोजनं बुद्ध्वा, इतना उसके दिव्यता थी उपासना जो एक अंग का कर रहा है अकेले कवय होगा, उसी उपासना का फल इतना था कि वो उनके आगमन का प्रयोजन तो पूरे समय प्रकार से जान लिया। संपादयांचकार और ऐसा दृढ़ निश्चय, कथम किस प्रकार से निश्चय लिया, प्रक्षन्ति माम वैश्वानरम इमे महाशाला, ये जो महाश्रोत्रिया महाशाला है, ये लोग मेरे से अवश्य ही उस विशाल आत्मा के पूछने आए हैं। तेभ्य हम न सर्वमेव पृष्ठम प्रतिपत् से, उनके पूछे गए सारे प्रश्नों का समय पर से जवाब देने के सदृश भी मैं जवाब दे नहीं सकूंगा। वक्तुम नोत्साहित, अतो हंत हम इधानी अन्येषाम अभ्यनुशासन, इसलिए निश्चय रूपेण मैं जो है इन लोगों को, अच्छा यही होगा कि मैं इनको दूसरे के पास ले चलूं, वक्ष्यामि उपदेष्टा रमिति, मैं इनको बताऊंगा भाई इसका उपदेष्टा दूसरा है, मैं इसका उपदेष्टा नहीं हो सकता। और वो निराशन अभी हो सकता है टलकाने हो, ऐसी बात नहीं था, सच्चाई थी। इसलिए वो कहेंगे भाई मैं भी नहीं जानता हूँ पूरा, इसलिए हम भी चलते हैं, आप लोग भी चलते, सब चलते। तानोवाच अश्वपति रवि भगवंतो अयं कैकेयः संप्रति मम मातानं वैश्वं मध्येति तगुंहंत अभ्यागच्छामेति तगुंह अभ्याजग्मोहो। तानोवाच उन पांचों ऋषियों से कहा भाई इमम वैश्वानर आत्मानम, ये जो वैश्वानर आत्मा है जिसके बारे में पूछने आए हो उसके उसकी जो है संप्रति इस समय में अश्वपति नामक राजा के कई का पुत्र जो है पूज्य हैं, वे ही से जानते हैं, वे इसका समय प्रकार से इसे उपासना कर रहे हैं। तम हंत अभ्यागच्छाम, इसलिए जो हम लोग सब मिल करके अब उनकी उपासना ऐसा निर्णय लेकर के सभी लोग कहा कि ठीक है आप जैसे कह रहे हो, क्योंकि तो वैसे उनको पूज्य मान के आए थे, उनके आदेश के अनुरूप लोग भी चल पड़े। एवं संपाद्य तान होवाच, ऐसा विचार करके निश्चय लिया और उनके प्रति कहा अश्वपति वही नाम तो नाम से अश्वपति था भगवंत वयम केवल अपत्यम कहने के कयस्य अपत्यम के कय का अपत्य कई के यह पूज्य मान पुरुष न श्वेति विनाशम प्राप्त दी अश्व, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता, उसका नाम अश्व है। अश्वश्च असौ सन पतिश्चेति अश्वपति, ऐसा जब विनाश नहीं होता कौन है वो आत्मा ही है। आत्मा होता हुआ अपने अशुद्ध स्वरूप में नहीं है, पतित्व भाव में विराजमाने वैश्वानर भाव में विराजमाने विराट अभिमानी होकर के अपने आप को स्वीकार करता है, इसलिए उसका नाम अश्वपति हो गया। सम्यक इमं आत्मा वैश्वानर मध्यति, इसे वही एक व्यक्ति है जो सम्यक प्रकार से इस वैश्वान आत्मा का अध्ययन करता है, अर्थात उपासना करके उसको तद्रूपेण वह अपने भावापन्न होने के प्रयास करता है। शेषार्थ समान है, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा तम हंत अभ्यागच्छामः, भाई उनके पास चले। ऐसे कहने के बाद उन्हें सबने स्वीकृति दी, अगर सारे मिलकर छह के छह ऋषि पहुंच गए अश्वपति के राजा के पास। तेभ्य प्राप्तेभ्य प्रदगर्हाणि कार्यांचकार सह प्रात संजिहान उवाच नमेस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपो नानाहिताग्निर्ना विद्वान्मस्वी स्वीरिणी गुदौ यक्षमाणो वै भगवन्तो अहमस्मि यावदेकैकस्मात् विजय धनं दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्त भगवन्त इति। जाए वे ऋषियों का स्वागत किया सम्यक प्रकार से, जैसे क्षत्रिय को ब्राह्मणों का आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक करना चाहिए, सब जानते हुए भी वो जान करके क्योंकि विद्या देना भी नहीं चाहते इतना आसानी से, तो विद्या दी जाएगी झटपट से किसी को भी, आगे हाथ और दे दो जैसे हम लोग कर देते हैं आजकल सस्ता धंधा, जो आगे हाँ ठीक है सुन लो बस, कुछ भी नहीं देखते कौन कुल वंश क्या है क्या नहीं, कितने योग विद्या के प्रति इसका अस्तित्व है या नहीं है, कुछ नहीं देखते। कल सोचते इस बात पे है कि भाई इस समय तो जमाने में तो पढ़ने वाले भी मिल नहीं रहा है, कलयुग का प्रभाव है, इधर जो सुनने तो आ रहा कम से कम, चलो भाई सुना दे, सुन तो रहा है, बीज बोने का काम हो जाएगा यही मान के सुना देते हम लोग, भले वो योग्य है या नहीं, अधिकारी है या नहीं, जात पात कभी पूछा हम लोगों ने किसी से कुछ, इसे सुनाना चालू कर देते। तो उसमें भी यदि देरी कर देते तो अगर आया छोड़ो इनको, ऐसे भी बोलने वाले बहुत है, कहें हमको भाई एक महीने बात शुरू करेंगे तो जा रहे छोड़ो फिर वहां चल जाए, मैं उनके अंदर श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं, जो आते हैं 90% लोगों में कोई श्रद्धा नाम की वस्तु निष्ठा है नहीं, विद्या के प्रति है ना आचार्य के प्रति, तो क्या हो पाए। फिर भी हम लोग सोचते हैं चलो जब बंजर भूमि से ही है बीज बोध हो, कभी ना कभी परमात्मा की कृपा से बारिश होगा, वहां भी कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाए, नहीं ये मान करके हम लोग बंजर भूमि में ही बीज बोने में लगे हुए, तो पता है कि फसल तो कटने वाला है, समय आने पर जो होना है तो हाँ इतना जरूर है दो चार अधिकारी तो उसमें होते ही है, ऐसी बात नहीं है कहेंगे सब भेड़ बकरी का भेड़ी थोड़े हैं, कुछ तो होंगे सही वो अपना पा ही लेंगे, अतएव जो शुरू करना पड़ जाता है, एक भी सही हो, शास्त्र में लिखा है एक भी सही मिल जाए उसी के निमित्त शुरू कर दो और सौ शून्य को याद, उसी दृष्टिकोण से हम लोगों को ये सब शास्त्रों को पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो पढ़ा ही नहीं सकते, इस जमाने को अधिकारी मिलना ही मुश्किल हो जाता है। सो समझ गया भेद पूछा जाए, जैसे बनारस में जाए कोई कोई पंडित तो ऐसे हैं पहले पूछें, विशेष रूप से वेद पढ़ाने के बाद इन चार शास्त्रों में पूछेंगे नहीं इतना, लेकिन वेद आदि का अध्ययन कराना हो तो पूछेंगे कौन सा गोत्र क्या है साथ, किन से प्रवर का हो, कौन से सूत्र वाले हो, दुनिया भर पूछ, जिसका आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कुछ प्रवर क्या होते हैं मालूम नहीं, सूत्र ग्रंथ कौन सा है मालूम नहीं, गोत्र कुछ लोगों को मालूम हो भी अन्य चीजें मालूम नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाता है वहां परंपरा से अध्ययन नहीं हो पाता ढंग से। तो यहां पर कह रहा है ये गौ उनको सब कुछ जानते हुए जान करके उसने ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने समय प्रकार से पहले पूजा किया, अतिथि मान की सेवा करी और उनको विश्राम करने की व्यवस्था कर दिया, प्रजागरणी कार्य अंचकारा, और फिर अपने सेवकों से जानकारी ली वह क्या कल भोजन पानी पाए कि नहीं पाए, दूध पानी पिए, फल खाए, क्या किए हैं। उन लोगों ने सूचना दिया महाराज ये तो कुछ भी खाए पिए, ये तो बस आपने यहाँ उनके स्वागत किया बस उसके बाद कुटिया बता दी, तो वहां ले गए तो विश्राम। राजा को बड़ा दुख हुआ, राजा ने सोचे ब्राह्मण सोच रहे होंगे ये राजा दुष्ट राजा है, हैं सब लोगों से जबरदस्ती टैक्स खींचता है, और जबरदस्ती का पैसा है, सब लोगों के खून का पैसा है, पसीने का पैसा है, इसके पास जो है इसका नहीं खाना है, यूं मान करके शायद इन लोगों ने नहीं खाया है, ये सोच करके राजा सभी होते ही जैसे उसको सेवकों से सूचना मिला उसके अंदर कहने लगा प्रातः संध्या ये हुआ अच्छा। प्रातः काल उठते ही उसने उनके पास जाकर के विनय पूर्वक कहने लगा नमस्ते लो जनपद, मेरे देश में कोई चोर नहीं है और चोरों का टैक्स मेरे पास नहीं आता, इसलिए चोर होता ना टैक्स उसे टैक्स देगा तो गलत टैक्स मेरे पास आ गया, गलत धन आ गया मेरे पास, तब आता जब गलत आदमी हो उसे भी आप टैक्स ले कर ले तब तो भाई आपके राजकोष में गलत धन भी मिश्रित है ये कहा जा सकता। जो गलत आदमी नहीं है जो कोई भी, तो जो भी लोग हैं सब सही हैं, उनके द्वारा दिया हुआ कर भी स्वेच्छा पूर्वक प्रेम पूर्वक दिया हुआ देश हित में, अतएव जो है वो कोई भी यहाँ पर धन दौलत अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं है, अतएव आपका जो पुरुष के अन्न अपवित्र नहीं हो सकता, अतएव अन्न आदि ग्रहण करे ये तत्व नमेस्ते न हो जनपद न कदर्य, और कोई कृपण नहीं है, धनवान होता हुआ कोई कृपण नहीं है हमारे यहाँ, न मद्यप कोई दारू वारू पीने वाला भी नहीं है, दुर्व्यसनी भी नहीं है कहने का तात्पर्य, न अनाहिताग्नि कोई भी ऐसा नहीं जो उम्र के अनुसार विवाह ना करता हो, 30, 35, 40 उम्र में शादी कर रहा है ऐसा कोई नहीं मिलेगा, सब 18 से 24 के अंदर विवाह कर लेते हैं लड़के, और उनके सुपुत्र होते वक्त उनके सब बाल काले होते हैं, सभी के सब आहित अग्नि है, सभी अग्निहोत्री हमारी प्रजा जितनी भी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य समस्त प्रजा हमारे यहाँ आहित अग्नि है, सभी अग्निहोत्री, और यहाँ पर सब चांडाल और जीरे कोई अग्निहोत्री मिलता नहीं है, इस समय अग्निहोत्री कहा से मिले, नाहित अग्नि न विद्वान, ये भी नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं ऐसी बात नहीं, सब विद्वान है, सब शास्त्रों के समय प्रकार से जानते हैं, इस शास्त्र अनुसार वे स्वयं ही राजा को जितने अंश देना चाहिए अपने कमाई का वो कर स्वयं दे देते हैं, हमें टैक्स लागू नहीं करना पड़ा, न कोई हमारे इनकम टैक्स ऑफिस है न सेल्स टैक्स ऑफिस है, स्वयं से विद्वान लोग जानते हैं पढ़े लिखे हैं शास्त्र कितना अंश कितनों किसको देना है सब जानकार है, तो स्वेच्छा पूर्वक जो है जानने वाले होने से वे देते हैं, अतएव यह धन जो अपने पास है और इतना ही नहीं और आगे बढ़कर कहता है हो सकता है सब कुछ ठीक है लेकिन चरित्र से तो गड़बड़ होंगे, न स्वीरी स्वीरी को तो पर स्त्री आदि को कभी भी दूसरे नजरों से देखते ही नहीं, अतः व्यभिचारिणी कहां से आएगी, ये व्यभिचारी पुरुष ही नहीं हमारे देश के अंदर, विचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? ऐसा पवित्र हमारा वैदिक कालीन देश था नहीं? इस समय जो बैठे हैं राजा वो स्वयं मध्य पर स्वयं मध्य पर ना स्वयं दारू पीने में रहता है क्या ये वाजपेयी? बहुत पीता है अतएव जो है स्वयं राजा ही ऐसा तो कैसे वो ठेका लेगा? मेरे देश में कोई गलत नहीं है, बोल सकता आज का राजा? बोल ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा अपने विषय में। ये दुर्दशा है। तो स्वयं नहीं कहो, एक और मन में विचार है राजा को, हो सकता है सोच रहा हूँ यज्ञ भी कर रहा है लेकिन हम लोगों को कहीं स्थान ही नहीं दिया, कैसा राजा है ये? कहीं कोई ऋतिक बना देता, असिस्टेंट ही बना देता कहीं, नहीं कुछ भी नहीं बनाया ये, हम इसलिए हमारा नहीं खाएंगे ऐसे सोच रहे हो। अरे वही भी बात करने लगा, यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मी, हे पूज्यमान पुरुषों मैं जो है ना ये यज्ञ कर रहा हूँ इस समय में, यावत एक ऋतुजो धनम दास्यामी, और ये तो है ना यक्षमाण मैंने वर्तमान में संचलन चल रहा है करूंगा नहीं, यक्षिष्यमाण होता तो भाई कालीसी में आपको वर्ण करूंगा लेकिन वर्ण हो चुका है, यज्ञ आरंभ हो चुका है। अदेव कहता है एक एक ऋतु को मैं जितना धन दूंगा तावत भगवत व्योपी दास पुत्र में आप लोगों को भी दूंगा, वसंत भगवंत, इसलिए आप सब पूज्य गण यहाँ पर विराजिएगा हमारे यज्ञ को देखिए। यज्ञ में हिस्सा तो नहीं ले सकते करना क्योंकि वर्ण हो चुका है, इसलिए यज्ञ में बैठ करके आप अपने दृष्टि मार्ग से जो होता हुआ जो दोष हो निवारण करते हुए यहाँ पर हमारे पर कृपा करें, ये निवेदन किया राजा ने। तेभ्य राजा प्राप्तेभ्य पृथक पृथक राणी रणानी पुरोहित भृत्यश्च कार्यांच कार्यकारिदवान, क्योंकि स्वयं अभी दीक्षित है वो कर नहीं सकता कुछ, यज्ञ में जो दीक्षित हो गया है राजा वह स्वयं किसी की जाकर के चरण पूजा आदि नहीं कर सकते। अतएव कह रहे हैं भाष्यकार आगे क्या ना यक्षमाण उसके आधार पर भाष्यकार पहले बोल रहे हैं ये बात कि कार्यांच करण मूल में भी है, कराया उसने खुद किया नहीं क्यों, खुद करने के अभी लायक नहीं है, यज्ञ में वो दीक्षित हो चुका है, जो दीक्षित पुरुष होता है यज्ञ में वह अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता बाह्य, उसको दूसरों से ही कराना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया पृथक पृथक अलग अलग करके छह ऋषियों को अरणानी माने योग्य पूज्य सामग्रियों से पूजा के सामग्रियों से पुरोहित वृत्तिश्च पुरोहितों से और सेवकों के द्वारा कार्यांच कर कार्यवान सह निद्यु राजा प्रातः संजिहान वाच। वह अगला दिन जो है इसे पहले से रिपोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए अगला दिन होते ही सवेरा होते ही उठते ही वहां चला गया और उन लोगों से कहने लगा विनयेन उपगम्य एत धनम मत्त उपादद्म इति तै प्रत्याख्यात। एक तरह से देखो अध्ययन कर लिया ना भाष्यकार ने, क्यों उसको जाना पड़ा सवेरे से उठ करके, इसलिए कि उनके पास जाकर करके क्या बोलना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने परित्याग कर चुके थे। एत धनम मत्त उपादद्म, ये जो धन मेरे द्वारा दिया हुआ है अन्नादि ये कृपया आप ग्रहण करें, ऐसे क्यों कह रहा है? तही प्रत्याख्या तो मई दोषम पश्यन्ति, मुझ में दोष को देखते हुए उन लोगों ने अवश्य प्रत्याख्यान किया है, अतएव जाकर विनय भाव पर निवेदन कर रहा है कृपया आप स्वीकार करें। नूनम यतो न प्रतिगृहन्ति मत्तो धनमिति मनमानः, निश्चित रूप है ना ये लोग मुझसे कोई भी चीज ग्रहण नहीं करने को तैयार है, यह मानते हुए धनादि को मत तो धनमिति मनवाना, मुझसे धनादि को ग्रहण करने को तैयार नहीं है ऐसे मानते हुए आत्मना सद्वृत्तताम प्रतिपादिशः, स्वयं जो कितना सद्वृत्ति में रह रहा है इस बात का प्रतिपादन करता हुआ कहने लगा। नमी मम जनपदे, मेरे जनपद में मे मन मम जनपद में न परस्वहर्ता विद्यते, पर स्व को हरण करने वाला कोई भी नहीं है, न कदरियो अजाता सती विभवे, धन रहते हुए न देना यही कंजूस है कृपण का काम है, वैसा कोई यहाँ पर नहीं, जो भी धनवान है सब दूसरे को दिया ही करते हैं। न मद्यपो द्विजोत्तम सन, विशेष रूपेण ब्राह्मण होता हुआ और मद्यपो ऐसा तो एक भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कहने का अन्यों को काल विशेष में छूट है इस लोग भी लेते हैं, क्षत्रिय के लिए भी छूट है, वैश्य के लिए भी छूट है, किसी संदर्भ विशेष में वो पी भी सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को तो किसी भी काल में किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी दशा दुर्दशा सुदशा हो तो भी वो नहीं दे सकता। इसलिए जानकर भाषकर पहले भी ब्राह्मण ब्रह्म जगह से लिए हैं द्विजोत्तम करके, यहां पर कहते द्विजोत्तम सन न मद्यपः न अनाहिताग्नि शत्रुः, कोई अनाहिताग्नि नहीं, सभी लोग बल्कि याग करने वाले भी। शतगुह शब्द प्रयोग कर दिया अर्थात सैकड़ों यज्ञ आचरण करने वाले ही लोग हैं सब। शतमेव सदा गायति इति शतगुह अर्थात साम गाने से युद्ध कर्म गान करने वाले ही लोग हैं, अर्थात वैदिक कर्मों को ही करते क्या स्मार्थ नहीं। आज जैसे होता है ना क्या स्मार्थ कर्म करने लगे हुए हैं, वो भी विधियां परिपक्व हो रहा है, सब लुप्त है या परिभ्रष्ट विधियों से किया जा रहा है, ऐसा नहीं सब वैदिक कर्म ही कर। इसलिए शतगु शब्द किया अनाहिताग्नि, क्योंकि जो आहिताग्नि होगा अग्निहोत्री होगा वो सब के सोमिया करेगा, दश ब्रह्मास्या करेगा, ज्योतिषम करेगा। अतएव कह दिया उन्होंने वह शतगु होते न विद्वान अधिकार अनुरूपम, अधिकार के अनुरूप सभी के पास ज्ञान, कोई ऐसा नहीं है जो अपने अधिकार के अनुरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं किया हो। जिसका जितना अधिकार है उसी हिसाब से उसको उतना ज्ञान है। शूद्र है उनको भी संस्कृत भाषा चित आती है, भाषा सीखने का कोई विरोध नहीं, वेद उनको ना सुनाया जाए लेकिन व्याकरण ही ना पढ़ना चाहिए ऐसी बात नहीं है। ये तो यही अन्याय हुआ बाद में लोगों ने, संस्कृत भाषा को ब्राह्मणों ने अपनी बपौती बना दिया, वहीं से सत्यनाश हुआ था देश। शूद्र को पढ़ाना ही बंद, और धीरे धीरे वैश्य भी क्षत्रिय भी सब गुप्त गुप्त करने लगे अपनी अपनी। जैसे कल ये आए थे वो बोल रहे थे भाई, उन्होंने वहां ब्राह्मणों से पूछा सूत्र का अर्थ क्या है, कोई बताने कोई तैयार नहीं, अरे कुछ है नहीं व्याख्या है नहीं उसका, बोल छुट्टी कर। अब बेचारा कहां जाए, अब कितना बड़ा अन्याय है ना। यही ब्राह्मणों की कमी रही है बीच अंतराल काल में वैदिक काल के अनंतर में, जिसके कारण से हम लोगों की भाषा भी नष्ट हो गया, संस्कृति भी नष्ट हो गई, कारण यही। लेकिन वो अधिकारी है, संस्कृत भाषा कौन नहीं बोल सकता। और एक उस समय तक आया है ना, कालिदास के समय से पहले तक भी आया, भोज राजा के पर्यंत आता है वर्णन। भोज राजा जा रहे थे पालकी पे, तो जो है उन्होंने कहा अगले से, भाई क्या तुम्हें क्यों सही सही नहीं चल रहे हो, कष्ट हो रहा है क्या। उन्होंने कहा जब बाधते तथा बाधते बाधती तथा अयम पालकी न बाधती। उसने कहा जैसे आपके बाधते शब्द मेरे को दुख दर्द दे रहा है, उतना तुम्हारी पालकी दर्द नहीं दे रहा है। इतनी संस्कृत ज्ञान सूत्रों में भी राजा ने गलत शब्द प्रयोग करने से उन्होंने रोक दिया, स्वतंत्रता थी। अब आजकल हो क्यों बीच में गड़बड़ इसलिए हुआ, यदि राजा को ऐसे टोक दे तो गला ही काट देगा, इस तरह सारा आगी व्यवस्था बिगड़ गई। नहीं इसलिए यहां पर भाषण करते अधिकार अनुरूपम सर्वे विद्वान से होती, अधिकार के अनुरूप सभी के पास अपने अपने विद्वान विद्वत्ता थी। न स्वैरी परदारेश गंता, परदाराओं में पर स्त्री आदियों में गमन करने वाला व्यभिचारी पुरुष ही नहीं था, अतएव स्वर्णी कुतो दुष्टचारिणी न संभवती इत्यर्थ। तो स्वर्णी कहां से आएगी, दुष्ट आचरण करने वाली औरत तो होने की संभावना ही नहीं है। तैश्चन वयम धनी नर्त्या, धने का मतलब ऐसे गलत लोगों के द्वारा हम धन के द्वारा अर्थी नहीं हुए, धने न अर्थिनो न वयम इत्युक्ता आहा अल्पम मत्वयते धनम न गृह्णन्ती थी। ये भी हो सकता है ऐसा कहने के बाद फिर आगे क्यों बोल रहा है, मैं दक्षिणा भी दूंगा अलग से, इसलिए कह रहा है उसके मन में हो सकते हैं लोग जो हम दक्षिणा प्रस्तुत किए हैं उसको थोड़ा मान रहे हैं। आते ही वह कहने लगा धनम न गृह्णन्ती थी मत्वाह यक्षमाणो वै कतिविर अहो वे अहम वै भगवंतोऽस्मी, और भी कई दिनों तक मेरा यजन याग जो चल रहा है अभी इस समय ये चलने वाला है। तो सोमया भी अनेक प्रकार की है ना, ये सद्यस्कर भी है, एक दिन में होने वाला भी है, और सात दिन का भी होता है, ग्यारह दिन का होता है, पंद्रह दिन का होता है, इक्कीस दिन का होता है, अट्ठाईस दिन तक का भी होता है। सबसे बड़ा एक महीने पर्यंत वाला करीब करीब 28 दिन वाला सोमयाग होता है। ऐसे कोई बड़ा यज्ञ कर रहा है ये कई दिनों वाला, इसे कहते हैं और भी कई दिनों के द्वारा संपन्न होने वाला है यज्ञ। भगवान का पूज्यमान पुरुष हो, अतः मेरा निवेदन है तदर्थम क्लिप्तम धनम मया यावदेके धनम दास्यामि। उस यज्ञ के लिए जो मेरे द्वारा निश्चय कर दिया गया धन है, मेरे द्वारा एक एक प्रत्यक्ष के लिए जो धन देने का निश्चय किया हूं, उत्तरी धन आपके लिए मैं देने को तैयार हूं। तावत प्रत्येकम भगवद्व्योपि दास्यामि, उतनी ही मैं आप प्रत्येक पूज्यमान पुरुष ऋषियों के लिए देने को तैयार हूं। वसंत भगवंत पश्यंतु च मम यागम इत्युक्तः, अगेन स्पष्ट भाषा इसलिए कर रहे हैं, आप जो है यही वास करें और मेरे याग का जो है यहाँ रह करके याग के अंदर भाग लीजिए। मैं यहाँ से ऋतिक रूप में नहीं, एक सभासद के रूप में सदस्य के सदो मंडप में विद्यमान अनेक सदस्य यज्ञ में जैसे होते हैं, तो फिर आप अभी उसे जनता भी आती है, ऋषि लोग भी होते हैं, सब होते हैं, लड़के यज्ञ को देख रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसमें आजकल लोगों के पास समय नहीं है, ये गलत बात, लेकिन दक्षिण वगैरह में देखा वहां जब विशेष कोई यज्ञ हो रहा हो, मंदिर वाले ऐसे आयोजन करते हैं तो सैकड़ों लोग वहां जाके बैठ जाते, चार तरफ पंडाल लगता है, बैठे रहते कर रहे दो चार लोग, और यहाँ लोग हमको आहुति देने नहीं दिया, हम इस यज्ञ में नहीं जाएंगे। देखो कैसे पंडित लोग, अब यहाँ लोग भी इतनी मूर्खता पर व्यवहार, इनकी कहते हमको यह आहुति देने देंगे तो हम जाएंगे, समझते ही नहीं यज्ञ प्रक्रियाओं को, हमको डालने का अवसर देना मिलना चाहिए। थोड़ी ऐसा होता है हजार यजमान थोड़े हो जाते हैं, कोई सत्रिया हो रहा है, सत्रिया में भी नियम नहीं है, जितने ऋतिक उतने ही यजमान, जो यजमान है वही ऋतिक होते, और जितना खतरा हो सकता है 18 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन सत्रह ही होता है, एक तो यजमान पत्नी होती है, फिर सत्रह यजमान इधर 18 यजमान कहां से लाओ, हजार जनता है, सारी जनता से थोड़ी आहुति होगी। अब ऐसा गलत परंपरा लोगों ने महात्माओं ने सत्यनाश किया, वाक्य पैसा कमाने के धंधा बना दिया यज्ञों ने, और सारे गृहस्थियों को ला जाओ, सब आओ लाइन जाओ, सब आहुति दो, ये नहीं उसका जात पात ना आया नहीं ना आया, तो पंजाबी ने कोई पवित्र है अपवित्र है, वो तो अशुद्धि में भी आ जाती है, उन्हें तो अकल है नहीं, अशुद्धि अशुद्धि अशुद्धि का कुछ पता नहीं, वो भी आ जाएंगी, उनको भी हाथ से जुड़वा दोगे, अतिवे सर यज्ञ नाश हो रहे, उल्टा यजमानी मर जा रहा है, कहीं पंडित जी मर जा रहा है, ऐसे जो हमने देखा तमाशा इस चीज को। एक बार एक अग्निहोत्री जोधपुर से आई और जो है अतिरुद्र यज्ञ कर रहे थे, करा रहे थे, मुकेशान जी महाराज जुना पिताजी सर थे तत्कालीन, ध्यान कुंभ की बात थी उज्जैन में, और पंडित जी भी ऐसा, कराने वाले भी वैसे, करने लोग वाले लोग भी वैसे, हम तो गए पहले व्यवस्था काल तक गए, व्यवस्था जब शुरू हो गए उसके बाद में हम सब जाते नहीं, ये जहां से भ्रष्टाचारी हो रहे वहां क्यों जाए, भाग नहीं लेना चाहिए। हुआ नतीजा ऐसा कि वो अग्निहोत्री किस बात का देखिए, पत्नी गांव में है, वो यहाँ पर है, यहाँ न गाय का दूध न दही कोई व्यवस्था नहीं, और पैकेट की दूध ले रहा है अग्निहोत्री है, क्या अग्निहोत्री है, आपने कोई अग्नि तक वहां से साथ नहीं लाया, अग्निहोत्री हो यही लकड़ी जलाई और अग्निहोत्री बन गया, ऐसा होता है क्या, कौन सी वैदिक पद्धति में ऐसा है, नतीजा मिला उसको, यहाँ यज्ञ संपन्न पूरा हुआ नहीं, यहां से गया नहीं था, उसे पर उसका एकमात्र पुत्र खत्म हो गया, नतीजा मिल गया, लोग समझते हैं धन दौलत के लिए मैं भी अग्निहोत्री हूँ, मैं भी अग्निहोत्री हूँ, जबरदस्ती अग्निहोत्री बन जाते हैं, मैंने कुछ भी पता नहीं नीति नियम उसका क्या है क्या नहीं होता है सारे, और उसके भी उसके बाद बड़ा घटने हुए, क्या पूछा कहना जाए, एक से एक घटना हुई वहां, गलत गलत उल्टा पुल्टा होते थे, कई तो मात उठा के आसन चल दे, सब कुटिया खाली कर, नहीं हम आपके पंडाल में नहीं रहेंगे, बड़ा विवाद हुआ, बड़ी तमाशा हुआ, हम देखते रहे तो सब जो है ना गलत तरीका, न जनऊ न चोटी न कुछ नहीं, बस उसने दे दिया 1,00,000 रुपया, उसको बिठा दिया, तब तुम भी बैठ हवन में, यजमान बना दिया, सपना घी वाला था नासिक में राजकुमार अग्रवाल, कुछ भी नहीं उसका, जनऊ है चोटी, उसको कम से कम उस समय पहना तो दो, कौन से वो भी नहीं, क्या पंडित है वो, तात्कालिक उपनयन तो कर दो, वो भी नहीं किया, सूट वूट पहने बैठा दिया उसे, ठीक है, कम से कम धोती तो वो भी नहीं, कुर्ता पजामा भी नहीं, सूट ही पहना हुआ है, बूट के साथ आया था, बूट बाहर उतार दे, इतनी बड़ी बात है, वो मोजा नहीं उतारा उसने, वही मोजा पहने हुए अंदर चला यज्ञ मंडप पर बैठ। हमने कहा ओके बस छुट्टी, अब हमें यहाँ आना नहीं चाहिए। उसके बाद हम गए ही नहीं, पूरा 20 दिन चली, 21 दिन जगह जाने नहीं, क्या है उल्टा हमें पाप लग जाएगा। उस समय जो विद्यार्थी रहे, इसलिए उचित नहीं होता है इस तरह के सारा गलत होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे ऐसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, राजा पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ कह रहा है। इसलिए पश्यन तुझे ममा यागमितुक्ता के हो चो ये नहीं वर्त्य न प्रयोजन यम प्रति चरित गच्छेत पुरुषा तम ही वर्तम वदे। ये अपने तरफ से आप जोड़ रहे हैं अगले मंत्र के लिए अवतरणिका दे रहे, अगले दोनों मंत्र इकट्ठा ले रहे भाषिका। ते हो चुर ये नहीं वार्थे न पुरुषश्चरेत तगम नहीं वदेत आत्मानम एवम वैश्वानर दुंसं प्रत्यद्येशी तमेव नो ब्रूहीति तानो वाच प्रादरो प्रतिवक्तास्मीति ते हो समित पाणे पूर्वान्ने प्रचक्रमिरे तान ह अनुपनीयैव एतद्वाच। ते हो चो उन्होंने कहा राजा आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस प्रयोजन को लेकर कहीं पहुंच जाता है उसको वही प्रयोजन को पहले करना चाहिए। अच्छा हमें आपके यज्ञ में भाग लेना या अन्य ऋतु जैसा दक्षिणा उतना हमें मिलनी चाहिए या आपके धन दौलत में कोई दोष है ये सब भावना के कारण से हमने भोजन त्याग दिया ऐसी बात नहीं है, न आपके दक्षिणा पड़े हम स्वीकार नहीं कर रहे ऐसी बात। हम जिस प्रयोजन के लिए आए हैं यदि वह प्रयोजन सिद्ध होना है तो हम रुक सकते हैं, जितना दिन बोलो उतना दिन तक हम रुक जाएंगे और आपका जो भी खाना पीना मिलता है वही हम लेके रहेंगे, कोई विशेष की अपेक्षा ही नहीं। इसे कहते हैं ये न अर्थे न मने न प्रयोजन ही न पुरुषश्चरित, पुरुष कहीं जाता है तम ही वधे वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने काम संभाल। इधर फालतू घंटे भर कहीं आते हैं ऐसे भी यहां पर भी इधर उधर की बात घंटे और बात करेंगे जाते जाते फिर अपने महाराज एक मिनट अरे पाठ का टाइम हो गया अब तेरी बात सुनेंगे अब असली बात तो हम हुई ही नहीं, किसने मना किया तुमको असली बात करने के लिए, घंटे भर तो हमारा खराब कर गए। ऊपर से अब पाठ के लिए टाइम हो गया आ रहे हैं उसमें बोलने लगते हैं अपने काम की बात। ऐसे ऐसे लोगों का आदत गलत, तम है वह बजट उसी कार्य के बारे पहले कदम करो बाद में नहीं बात। आत्मन में विमम वैश्वान संप्रदेश तमेव न ब्रूही थी, इसलिए उन्होंने कहा आप जन वैश्वर आत्मा का इमम वैश्वरम आत्मान संप्रति आप अध्ययन करते हो स्वाध्याय करते हो और इसकी उपासना करते हो अतएव तमेव न ब्रूही वो आप हमारे लिए कहिए। तान हो वाचा ऋषि ने कहा प्रातः प्रतिवक्ता कल सुबह मैं आपको कहूंगा। उन्होंने सोचा कि इसका इसलिए कह रहा होगा कि भाई हम ब्राह्मण होते हुए ऐसे कह दिए हैं तो ये उसे संतुष्ट नहीं है, ये चाहते हैं हम इसके पक्का शिष्य ही बने, आते हुए हमको कले कल बोल देंगे जाओ। इसे उन्होंने क्या किया तेरा समित पान है पूर्वान्ने प्रचक्र में, तो समित पानी वाले के होकर के अगला दिन पूर्वान्न काल में वो उसके पास पहुंच गए। इसको देखने के बाद राजा समझ गया वाक्य में विद्या, ये कितना भी अपने अहंकार को मार के ब्राह्मणत्व को मार करके विद्या को प्राप्त करने के लिए तैयार है इसे महान कौन हो सकता है, ऐसे जिज्ञासु कहां मिलेंगे जो अपने अपने अहंकार को खत्म कर दिया और विद्या को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्राह्मण होते हुए एक क्षत्रिय को कह रहे हैं आप हमारे आचार्य बनिए और हमारे ऊपर संस्कार कीजिए, ऐसा कहां मिलेगा। अदेव क्षत्रिय बाध्य हो जाता है उसके लिए कि वो अवश्य उसको पूर्ण ज्ञान दे और कैसे दिया उसने तान है उन लोगों के प्रति उसने अनुपनी बिना उपरेना यही कि परीक्षा थी पास हो गए देख लिया कि वास्तव में अपने प्राणोत्तर कोई अहंकार के बिना ही सब अहंकार को त्याग करके विद्या के लिए जिज्ञासु बन के आए हुए हैं अतः उनको प्रेरणा संस्कार करने का अधिकार नहीं ना, उसको क्षत्रिय को उपरेणा ब्राह्मण को प्रेरण करने का अधिकार नहीं है अतः उसने जो पहले भी आ चुका विचार इस विषय में पूर्व प्रकरण में भी तो सर यहाँ पर भी कह दिया उपनयनादि की बिना ही वो उनको उपदेश दे दिया। देख बर राम स्वरूप ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य राम स्वरूप हरिद्वार जब पढ़ाते थे उस समय आ गया और वो पाठ चलता रहता था। भाई उसे अपनी हिंदी भी पढ़ाने गया तो थी नहीं, कह रहे उसे पहले की वो पढ़ा लगे थे हिंदी में तो अभी भी काफी बार गलतियां हो जाते हैं, पुल्लिंग गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं, भाव समझ में आना चाहिए अगले को भाई क्या बोल रहे हैं। और बात बात में कई एक बार के मैं कर तुम क्या कर रहे हो सुना नहीं पहले बात तो बता चुका, फिर वही बात पूछ रहे हो। अब बस बिगड़ गया, आपने हमको तुम कैसे कह दिया, मेरे बाप ने हमको तुम नहीं भा था, हम अब नहीं पढ़े, आपको तो बोलना भी नहीं आता है। मैंने कहा जाओ ऐसे आते हैं क्या, इतने अहंकार है और ब्राह्मणत्वादी का अहंकार तो कहां से त्याग पाएगा, त्याग नहीं सकता। विद्यापन आसान थोड़ी नहीं, सर्वाभिमान त्याग पूर्वक कोई चीज को ग्रहण करना आसान बात नहीं है। और इन्होंने समित पाणी को लाने से ज्ञापन हो गया सब कुछ। और ऐसे विद्यार्थी होते कि भाई प्रणाम नहीं करना तो क्या होगा, उससे अपने अहंकार को छिपाने के लिए कहते हैं आप प्रणाम करोगे ना आचार्य जी का अहंकार बढ़ जाएगा। उनको आचार्य के अहंकार बढ़ने का डर है इसलिए वो प्रणाम नहीं करेंगे। मैंने कहा धन्य हो भाई अच्छी बात, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हम तो चाहते ही नहीं है, तुमने ये बात सुना कर बहुत अच्छा बता था। मैंने आपके अहंकार नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने भी उनका दर ले आप आचार्य का अहंकार न बढ़े इसलिए प्रणाम नहीं करते हो, और मैंने एक भी ध्यान रखना प्रणाम न करने के कारण से आपके अंदर अहंकार न बढ़ जाएगा, ये आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं किसको प्रणाम नहीं करता हूँ ऐसा कम हो गया, ऐसा आपने तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया तुम तो नर्क में चले जाओ, ये भी ध्यान रखो। प्रणाम करने कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मज्ञानी आप हैं तो ठीक है, कौन किसको प्रणाम करेगा, द्वैत में अज्ञान में सब कुछ होता है, तो व्यावहारिक सत्ता को बिल्कुल तुम्हें लात मारी दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को संभाल लेना। निर्नमस्कार कहा है श्रुति में, उसको पकड़ लेते हैं लोग ब्रह्मज्ञानी लोग, नमस्कार करने की जरूरत नहीं किसी को भी, ये नहीं समझ रहे कि सबकी नमस्कार किए बिना मानते ही नहीं। आप जो ढंग से उनके पैर की दाहिने पैर के अंगूठे उठा के ऊपर सर रखकर प्रणाम ना करो मानेंगे नहीं, कहेंगे इसको देखो श्रद्धा ही नहीं हमारे प्रति, वो कैसे ब्रह्मज्ञानी है, निर्नमस्कार के साथ योग्य है वो। जब आपको द्वैत दिख रहा है अगले के प्रणाम दिख रहा है वो समय प्रकार से नहीं किया दिख रहा है, उसी सत्ता में आप व्यावहारिक सत्ता में इतना आरूढ़ बुद्धि वाले और द्वेष कर रहे हो शिष्य के प्रति, ये ठीक नहीं। अश्रद्धावान शिष्य है, ये श्रद्धावान शिष्य है, ऐसे शिष्य में भेद पूर्वक जब व्यवहार करोगे तो निर्नमस्कार का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहना आसान होता है वेदांत को, लेकिन अपने जीवन में उतारना प्रैक्टिकल वेदांत है, वेदांत जो चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में आया, बाहर दिखने व कथन करने की चीज थोड़ी। इसलिए भगवान ने कहा एक जन्म में वेदांत होता नहीं है, हितता नाम मुख्य सिद्धा नाम आगे नहीं, और सिद्ध भी कैसे हुए, कैसे हुआ, कितने हजार जन्म लिया तब जा बहु नाम अपि जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे वह अंतकरण शुद्ध हुआ। ऐसे अंतकरण शुद्ध वाले सैकड़ों में कोई एकाद मुझे आसान थोड़ी है। और ये कहना कि प्रार्थकर्म से मेरे जैसे हो रहा है गलत है, ऐसे कैसे तुम्हारे प्रार्थकर्म मान के भाई हजारों जन्मों से तुम जिस लाइन में लगे हो उसमें कहीं गलती का नाम ही नहीं, कोई दोष का नाम नहीं, कोई दुर्व्यसन का नाम नहीं, राग द्वेष नाम चीज नहीं, ऐसे अंतकरण शुद्ध हो गया और उसकी प्रार्थकर्म में ऐसी चीज हो सकता है क्या, सवाल नहीं होता। लेकिन ऐसा बहानेबाजी लोगों ने जो है पकड़ लिया, लौकिक की व्यवस्था देने के लिए जो बात कही गई प्रार्थकर्म के अनुसार चल हो भी जाए तो स्तुति पर जो कहा हुआ बातों को उन्होंने वास्तव में जैसे कह रहे ब्रह्म हत्यार के साथ भेट भी जाए नहीं आया था कल तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, इसका मतलब ब्रह्म हत्यार का साथ देगा वो, ये अर्थ निकालोगे उसका, एदार्श विद्यावान जो पंचांग विद्या वाला पुरुष है वो सब दुष्ट बदमाशों का ही मित्र होता है, ऐसा अर्थ निकालेंगे। ऐसा नहीं, वो तो स्तुति परक है ना, वो तो विद्या की स्तुति किया जा रहा है, ये नहीं कि वो वैसा हो जाता है, उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहां पर भी देखो, ये नहीं वर्ते ये लोग भी इसी प्रकार से जब गए वो उसने देख लिया, इन लोगों में किसी भी प्रकार का अहंकार अब नहीं रह गया, अतएव ये लोग मेरे पास जो है समित पानी होकर आए। अब वह राजा शिवपति कह के वह भी उसी प्रकार का, ये नहीं देखो ब्राह्मण मेरे पास है चलो मैं उनके आचार्य बनूंगा, ऐसे उसके अंदर नहीं, वो भी अशास्त्रीय कदम नहीं उठाया, शास्त्रानुसार चलता हुआ उसने कहा भाई इनको उपनयन की विनाई तुरंत कहा कि कल सुबह से आपको उपदेश दिया जाएगा, और उसने उपदेश देना शुरू किया। एतद उवाच, उसने वह वैश्वानर विद्या देने के लिए आरंभ करता है। लेकिन वो भी किस प्रकार देगा, सीधे नहीं देगा, वो भी राजा होने के नाते पूर्वक, जैसे आप राजा शत्रु में देखा द्रुत बालाकी को पैश्यामी कह दिया था, उससे पूछा वह तदाभूत कहां गया था, ये वैसे हम भी पूछेंगे आप क्या जानते बताइए, आप किसको उपासना करते हैं, एक एक करके हमें बोल देंगे, छह का लोग छह अवय बोल देते हैं, तब वो कहेंगे आप लोगों ने जो बोला है छह मिलकर के ये संपूर्ण मिलाकर के वैश्वान, अलग कोई उपदेश ही नहीं, उपदेश दे नहीं सकता ना वो, इतना ही कहते उनसे प्रश्न पूछा आचार्य, यही ऐसे ऐसी स्थिति में आचार्य को यही करना पड़ता है, विद्यार्थी से प्रश्न पूछा उनके मुख से जवाब निकाल दिया और कह दिया भाई एक एक हिस्सा को दिया और कह दिया सारा मिल करके वैशाल दिया। इसलिए आरंभ होता है, देखिए भाष्यकार कहते हैं ये नहीं वर्ते न प्रयोजन यम प्रति चले गच्छे पुरुषा तम हई वर्तम वधे, जिस प्रयोजन को लेकर के ये नहीं वर्ते न प्रयोजन प्रयोजन यम प्रति, जिस किसी के प्रति भी आप जाते हो और जो भी पुरुष जाता है वो क्या करें तम मई वर्तम वधे, वह प्रयोजन को सबसे पहले कथन करें, इदमेव प्रयोजनम आगमनस्य इति अयम न्याय सताम, सब पुरुषों के अंदर यही न्याय यही व्यवस्था है यही रूढ़ी है नीति है, क्या नीति है भाई जो प्रयोजन के लिए जो जावे वह प्रयोजन को पहले कथन करे, इदमेव प्रयोजनम मम आगमनस्य मेरे आगमन का यह प्रयोजन ने ऐसा कहकर सीधे ही अपना प्रयोजन को पहला बताना यही नीति है, इनके सब पुरुषों के व्यवहार में ऐसे देखने को मिलता है, व्यर्थ समय गंवाते नहीं है वो, वयंच वैश्वानर ज्ञानार्थिनः, तब वो लोग ने उसी बात को कहा हम लोग जो है वैश्वानर ज्ञान के अर्थी हैं, आत्मानम एव इमं वैश्वानरं संप्रति अध्येशी, और तारिश वैश्वानर आत्मा को ही आप स्वयं सम्यक प्रकार से अध्येश का मतलब जाना सी, अतः तमेव न अस्मभ्यं ब्रूहि इत्युक्ता, इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए यही विद्या का उपदेश दें। अनुवाच उनके प्रति उसने कहा प्रादुर्विश्वम प्रतिवक्ता अस्मि प्रतिवाक्यम दाता अस्मि इत्युक्ता, प्रातः काल जो अगले दिन जो है आपको मैं क्या करूंगा, तो उठते हुए गया था अगला दिन आया ही नहीं अभी, प्रातः संज्ञान मैंने एकदम उषा काल का समय समझो सूर्य के समय उसने बात कहा रखता गया है उनके पास सब बातें हुई, और प्रातः मतलब उसी दिन की पूर्वान भी लिया जा सकता है, अगला दिन के पूर्वान तक भी जाने की जरूरत नहीं है, ताकि भाई सुबह के समय में आपको प्रतिवचन दूंगा प्रतिवाक्य दूंगा ऐसा कह दिया, उक्तास्ते ऐसे कहे जान पर वे लोग राज्यों अभिप्राय ज्ञाह समित पाण समित बारस्ता अपरे पूर्वाने राजा नाम प्रतिचक्र मेरे गंध फिर भी राजा के अभिप्राय को जान लिए, ये देखना चाहता है ये कैसे विद्यार्थी घमंडी है क्या घमंडी है ये देखना चाह रहा है, ये वो समझ गए और उनके अपने वास्तव विनय भाव में वो पहुंचते हैं, समित पानी वाले होकर समित बार हस्ता अप्रेद्य पूर्वाने अगले दिन का पूर्वान में राजा नाम प्रचक्र मेरे दत्तवंत राजा के पास वे लोग पहुंच गए, या भाष्यकार तो अगला दिन ही ले लिया अगले दिन का सुबह, यत एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मण संतो, जिसलिए महाशाला है महाश्रोत्र महान ग्रस्त अर्थात स्वयं आचार्य लोग हैं, महाशाला का अन्यत्र व्याख्यान ब्रह्मसूत्र विचार किया कि ये सब जो है बहुत धन दौलत वाले थे बहुत बड़े आचार्य थे, एक ही के पास भी जो है पहले जमाने के साथ 5-10 हजार विद्यार्थी हुआ करते, ऐसे पहले गुरुकुल चलते बड़े बड़े एकदम और राजा लोग दे देते, इसलिए उनको सोचना ही नहीं था, राजा लोग ऐसा कर देते। और जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में क्या है, गुरुकुल टेक जैसे ना, आजकल तो थोड़ा प्रक्रिया अलग हो गई, जो भी विद्या पानी होती सब गुरुकुल में ही होता था, कोई अलग स्कूल होते नहीं थे, कॉलेज नहीं होते थे, गुरुकुल ही होते। और वैसे एक एक भी बहुत बड़ा बड़ा हुआ, पूरे देश के अलग अलग उम्र के बच्चे वहां जा रहे हैं, ऐसे जितने छोटे मोटे सब देश के लोग जाएंगे, कितने गुरुकुल थे सब जगह, कितना भरेंगे आप, जैसे आज के जमाने में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, भैया नहीं, इनको सीमित कर दिया जाए, संयमित रूप से प्रयोग कर जो है संचालन किया जाए, इतनी संख्या हो नहीं सकती, तो भेड़ बकरी संख्या बेमतलब बना दिया, जिससे शिक्षा खत्म हो चुकी है, यह शिक्षा भी एक व्यवसाय हो गया, कारण है गुरुकुल पद्धति को त्यागने से। और गुरुकुल पद्धति बहुत होती, इसलिए सब महाशाला है, महाश्रोत्रियां हैं, हो देवे ब्राह्मण संतो महाशालत्वादि अभिमान हित्वा, आगे ना महाशालत्व महाश्रोत्रित्व ब्राह्मणत्व आदि जो भी अभिमान था, यदि जो विद्याएं उनके पास रही होगी और भी, उस सब विद्याओं का अभिमान को त्यागते हुए समित बार हस्तवार जाति तो हीनम राजानम, समित बार हस्तवार होकर के जाति से हीन जो क्षत्रिय उदर राजा के प्रति विद्यार्थी न संतो विनयन उपजुग्म हो, विद्यार्थी होकर के विनय भाव से लोग उनके पास पहुंचे हुए, तथा अन्य विद्या उपादित भी भगवत, इसी प्रकार से अन्य जो कोई भी दुनिया में है विद्या को ग्रहण करने की इच्छुक लोग, उन लोगों को भी इसी प्रकार से अपने अपने आचार्य के पास गुरुओं के पास जाना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए आज्ञा में इन बातों को जोड़ दिया गया है। तथा अन्य विद्या उपादित हो, विद्या को ग्रहण करने के इच्छुक अन्यों के द्वारा भी यही परंपरा को अपनाते हुए सर्वाभिमान परित्याग पूर्वक जाना चाहिए। अजात विद्याम अनुपनीय, और उन लोगों को उस राजा ने क्या किया, वो भी शास्त्र अनुसार चल रहा है, अनुपनीय उपरे मकृत्व उपरेण आदि को किए बिना ही उनका कहना ही बहुत है, समित भार को लेके आना ही बहुत है, अतएव जो है यथा योग्य विद्या मदात तथा अन्येना भी विद्या दातव्या इति आख्या का था। जिस प्रकार से उस राजा ने योग्य शिष्यों के प्रति जो विद्या दिया था, तथा उसी प्रकार से अन्येना भी आज तक की परंपरा में भी दूसरे गुरु और आचार्यों के द्वारा भी विद्या अवश्य ही योग्य शिष्यों के लिए देना ही चाहिए, ये इस आख्या का तात्पर्य है। एतद् वैश्वानर विज्ञानम वाच, एतद् वाच माने यह जो वैश्विक विज्ञान है उसको उन्होंने वक्षमाणेन प्रकारेण वाच के संबंध आगे कहे जाने प्रकार के अनुसार जो है।